मानस्य वस्तुअनिवर्तकत्व हेतु अंतरमाह। हाँ सदपि माने न वस्तु साक्षात निदर्श्यते। अब जो निरस्य हो गया तो क्या रहेगा जिसमें प्रमाण है, अज्ञान नहीं मानेंगे तो मानस्य वस्तु का निवर्तक नहीं होता है। दूसरा तो कहते व्यंजकत्वात्, व्यंजकत्वात् प्रमाणानां मेयाभिव्यक्तितो परम् कार्यांतरं न संभाव्यं नितरां वस्त्वपाक्रिया। प्रमाणानां व्यंजकत्वात् मेयाभिव्यक्तितः अपरं कार्यांतरं न संभाव्यं वस्तु नितराम वस्तुअपाक्रिया, वस्तुअपाक्रिया नितराम संभाव्य संभव्य नहीं, नितराम न संभाव्य। अपरम कार्यांतरम न संभाव्यम, यहाँ अपरम का अर्थ निकृष्टम उत्कृष्टम बा, अपरम का अर्थ अन्य नहीं, कार्यांतरम अन्यत कार्यम कार्यांतरम, इसलिए अपरम का अर्थ निकृष्टम उत्कृष्टम बा, न तो अपर शब्द अन्य विषय, अपर अन्य के लिए नहीं, क्योंकि अंतर शब्द न पुनरुत्ति दर्शव्य, अंतर शब्द कहाँ है, हाँ कार्यांतर अन्यत कार्य में कार्यांतर, जो अन्यत कार्य के लिए हो गया तो अपरम का था अन्य ऐसा अर्थ नहीं, तो अपरम का था उत्कृष्टम निकृष्टम, अपर शब्द का उत्कृष्ट निकृष्ट दोनों कैसे होगा, तो निकृष्ट अथवा उत्कृष्ट परम अपरम छेद होगा, परम नहीं होगा, अपरम के कर सकते हैं न परम इति अपरम अविद्यमान परम यस्मात् तद अपरम, न परम अपरम तो निकृष्ट हो गया, अविद्यमान पर यस्मात् इति कहें सो उत्कृष्ट हो जाएगा। अब अभर शब्द का अर्थ है ना तस्मिन् दृष्टे परावरे, परावरे में अभर का ऐसे अर्थ करते हैं, न वरम अवरम कहे तो कार्यभ्रम हो जाएगा, और अविद्यमान वरम यस्मा तद अवरम अपरम ऐसे परावरे में तस्मिन् दृष्टे, हाँ परोपि अवरेस्मा था परोपि अवरेस्मा परावर कहेंगे, और परम च अवरम च परावरम, परम च अवरम च कहें तो कारण रूप कार्य रूप दोनों, परोपि अवरोस्मात् कह करें ऐसे, तो कार्य वहाँ परावर में परम च अवरम परम च अवरम च कहें तो कार्य ब्रह्म कारण रूप, परम परोपि अपर अवरोस्मात् परोपि निकृष्ट जिसे शुद्ध से तो शुद्ध कारण ऐसे, तो ये भी निकृष्ट उत्कृष्ट तत्पुरुष और बहुवीर करें तो उत्कृष्ट निकृष्ट दोनों आ सकता है, अपरम निकृष्टम उत्कृष्टम वा न तो अपर शब्द अन्य विषय अन्य अर्थ का नहीं अंतर शब्द न प्रणते, मिथ्या ज्ञान आदेर माना निवर्त्यति, मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रमाण से निवर्त्य नहीं होगा तो तद वैफल्यम ज्ञान मानस वैफल्यम, अग्रह निवृत्ति मात्र से अकिंचित करत्वादिति द्वितीय बहिर्व निरस्य, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का निवृत्ति नहीं होगा तो अज्ञान रहेगा, अग्रह निवृत्ति मात्र से अज्ञान की निवृत्ति मात्र कुछ नहीं, ब्रह्म ज्ञान निवृत्ति होनी चाहिए, अग्रह मात्र निवृत्ति अकिंचित करत्वादिति द्वितीय बहिर्व निरस्य, द्वितीय हाँ कहीं आए था हाँ मिथ्या मान निरस्य न वा, यदि मान निरस्य नहीं होगा तो ज्ञान निरस्य क्या, ब्रह्म ज्ञान निरस्य नहीं हुआ तो क्या होगा, ये दोष है, मेयाभिव्यक्ति व्यतिरिक्त कार्याभावे मानस्य वस्तु निराशितम दूर निरस्तम। मेयाभिव्यक्ति से अतिरिक्त कार्य है ही नहीं प्रमाण का, तो वस्तु निराशक कैसे होगा? अन्य कार्य ही नहीं, वस्तु का निराश संभव नितराम न संभाव्या, नितराम न संभाव्या। मिथ्या ज्ञान से वस्तुत्व उपेत्य उत्तम तदेव आसीद मिथ्या। मिथ्या ज्ञान को वस्तु मान करके प्रमाण निवर्तन नहीं कहा, वस्तु भी नहीं मिथ्या। मिथ्या ज्ञान कथम वस्तु नहीं मिथ्ये इति वस्तु सत्। मिथ्या तद्वस्तु इत्युक्तिर् महतामेव शोभते। मिथ्या ज्ञानम कथम वस्तु, मिथ्या च तद ज्ञानम च ब्रह्म ज्ञान, वो वस्तु क्या है? नहीं मिथ्ये इति वस्तु सत, मिथ्या और वास्तव ये कैसे होगा? मिथ्या तद वस्तु च, मिथ्या और तद्वस्तु इत्युक्ति महतामेव शोभते। जब बड़े लोग को कह सकते हैं, क्योंकि बड़े लोग को कुछ कहेंगे तो उसके लिए कोई उत्तर नहीं। महतामेव शोभते, मिथ्या च न वस्तु, वस्तु च न मिथ्या, इत हेतु मात्र नहीं मिथ्या इति वस्तु सत। यद वस्तु यद वस्तु सत्मिष्टम न तन मिथ्यात्वम गच्छति, वस्तु सत्य मिथ्या नहीं होगा। यद तो मिथ्या न तद वस्तु सद्भवति, तयोर मिथो विरोधादित्यर्थ। नन मिथ्या ज्ञानस्य वस्तुत्वं वस्तुत्वात् द्विविधस्यापि संभव दुष्टकारण। नन मिथ्या ज्ञानस्य वस्तुत्वं, मिथ्या ज्ञान वस्तु ही वस्तुत्वा द्विविधस्यापि संभव, वस्तु होने से मिथ्या भी हो सकता है और वस्तु भी हो जाएगा। दुष्ट कारण आदि तो दुष्ट कारण से संशय और ब्रह्म ज्ञान द्विविध मिथ्या, दुष्ट कारणाद द्विविध द्विविध से आप ही संभव। द्विविध कौन है? संशय ब्रह्म और संशय इत्युक्तम तत्रह मिथ्या तद वस्तु इत्युक्ति महताम। नहीं व्याहत व्याहरणम महताम उद्भावयितुम उचितम इति। महता में वो शोभते क्यों? महा बड़े लोग यदि व्याहत कथन करते, विरुद्ध कथन करते, व्याहत से व्याहरण कथनम महताम उद्भावयितुम उचितम, वो कथन करना ठीक नहीं ना। यदि विरुद्ध कथन करते बड़े बड़े आदमी तो उनका कथन का दोष धरना ठीक नहीं होता है ना। व्याहत व्याहरणम महताम उद्भावयितुम उचितम, मतलब आप विरुद्ध कथन करते ऐसे महापुरुष बड़े लोगों के लिए कहना उचित नहीं, इसे उनके लिए सभा है। मतलब जो व्याहत व्याहत कथन है वो तो बड़े लोगों को कह सकते हैं, सामान्य कहन से नहीं होता है। तो दोष ही है, ये दोष है। अब बड़े लोगों को कहेंगे तो उसको उद्भावन नहीं करना, ऐसे उनके लिए ठीक है, अर्थात ये ठीक नहीं व्याहत। रज्जु सर्प ज्ञान आदि स्वरूप तो वस्तुत्वात् मान निवृत्तत्वाच वस्तुत्व भी तनिश्यता इति आशंका। रज्जु सर्प का ज्ञान सर्प तो वस्तु है, प्रमाण से निवृत्त होता है तो वस्तु तो भी तनिश्यता, वस्तु होने पर भी प्रमाण निरस्य होगा इति आशंका। स्वतोपि स्वतोपि यदिशा वस्तु रज्जां सर्पादिका मति रज्जात्मना तथापि य मवस्त्वेवात्र बाध्यते। रज्ज्वाम सर्पादिका मति यदि स्वतोपि वस्ता वस्तु तथापि रज्ज्वा स्वतोपि वस्तु रज्ज्वात्मना तथापि रज्ज्वात्मना याम अवस्थैव अत्र बाध्यते। स्वतोपि यदि सा वस्तु स्वत रज्जु सर्पादि की बुद्धि स्वत यदि वस्तु है, बुद्धि तो ज्ञान ज्ञान है किंतु रज्ज्वात्मना अच्छा सर्पादि की अनुमति रज्ज्वात्मना रज्ज्वात्मना स्वतोपि बुद्धि रज्ज्वाम सर्पादिका मति स्वतोपि रज्जात्मना यदि वस्तु तथापि हम अवस्थेव अतर्वाद्यते। रज्जात्मना मति सर्पादिका मति रज्जात्मना वस्तु सर्पादिका रज्जात्मना मति रज्जाम सर्पादिका मति सर्पादिका रज्जात्मना सर्पादिका मति तभी छब्बीस में सर्पादिमति सर्पादिश्च रज्जाम दृश्यमान अतः वस्तुता भी सर्पादिमति सर्पादिश्च सर्पादिका मति सर्पा। अच्छा दोनों लिया ज्ञान और विषय। यद्यपि रज्जाम सर्पादिका मतिश्च मति सत्वपि वस्तु रज्जु से असत है सर्पादि सर्पादि और मति वस्तु है असत नहीं वस्तु है किंतु तथा रज्जुआत्मना अवस्तु है रज्जुआत्मना अवस्तु सर्प भी अवस्तु और सर्पबुद्धि भी अवस्तु। ठीक है मैं यद्यपि सर्पादिमति सर्पादिश्च हाँ इसे च है रज्ज्वाम दृश्यमान सत्व वस्तु तथापि रज्ज्वात्मना सर्पादि तन्मतिश्च सर्पमतिश्च अवस्तुवत्र बाध्यते रज्जु बाध दृष्टि रज्जु में बाध होने से अवस्तु बाध्यते न च तद उभयम् अन्यत्र अबाधादस्ति अन्यत्र अबाधाद अस्ति बाध नहीं उनसे उभय रहता है इसलिए बाध होता है तत्र अप्राप्तेर अतो न वस्तु बाध्यम तो न च तद उभय अन्यत्र अबाधाद अस्ति अबाधाद अन्यत्र अस्ति सर्प था सर्पमति न अन्यत्र अप्राप्त है अन्यत्र कहाँ है क्या राज्य में जो सर्प सर्प बुद्धि उसका बाध हुआ और अन्यत्र वो सर्प सर्प बुद्धि अबाधाद अस्ति न तत्र अप्राप्त है अयम सर्प अगर सामने प्राप्त है अन्यत्र प्राप्त नहीं तो हाँ अन्यत्र है कहने का है ही नहीं अन्यत्र है अप्राप्ता तो वहाँ है वस्तु ऐसा नहीं कर सकते अन्यत्र बाधा तो अन्यत्र अस्तित्व न अन्यत्र प्राप्त है अतो न वस्तु बाध्यम वस्तु न बाध्यम किच मिथ्या ज्ञानम कार्यम अकार्यम वा ब्रह्म ज्ञान आद्य तद हेतुत्व न अनाद्य अज्ञान सिद्धि मत्वा यही देव कोई लोग को मिले थे पूरा जो अध्यास मिथ्या ज्ञान उसको अनादि मानते शादि मानते के अनादि कहते अनादि तो सुश्रुति काल में रहता है नहीं रहता है नहीं रहता है फिर अनादि कैसे हुआ उत्पन्न होता है जागृत काल में तो उत्पन्न होता है तो फिर कारण क्या है वो कारण के बिना कार्य कैसे होगा कार्य मानते हैं कारण के बिना कार्य कैसे होगा आगे उत्तर नहीं बोलते कार्यकारण सौ को मिथ्या है कार्यकारण भाव नहीं सौ अज्ञान से फिर कहते अज्ञान कह देते कार्यकारण है ही नहीं किसके किसकी उत्पत्ति होगी मांडू के कार्यकारण में है ना सत्य की उत्पत्ति या असत्य की उत्पत्ति या सत्य से असत्य की असत्य से सत्य की उत्पत्ति उत्पत्ति है ही नहीं कार्य है ही नहीं क्या किसका हाँ तो हो गया किसका क्या तुला अच्छा तुला ज्ञान तो तुला ज्ञान रहता है सुश्रुति काल में सुश्रुति काल में अज्ञान कहाँ मानते तुला ज्ञान उसका अज्ञान है उसका अभाव कहेंगे अभाव कहेंगे अज्ञान नहीं कहेंगे ज्ञान के अभाव को ज्ञान तुला ज्ञान भी ज्ञान के अभाव अच्छा अच्छा हाँ अपने तो अभाव नहीं अभाव अनिर्वचन मानते अनिर्वचन नहीं मानते क्या जो ब्रह्म ज्ञान होता है उसको भी अनिर्वचन नहीं मानेगी वो सत्य असत्य माने हाँ क्यों मिथ्या ज्ञान जो अध्यास कहते हैं ब्रह्म ज्ञान उसको क्या अभाव रूप मानते, भाव रूप मानते हैं, वो तो अभाव रूप नहीं होगा। हाँ तो अनिर्वचन तो मानना पड़ेगा, नहीं तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी। हाँ वहाँ अनिर्वचन नहीं माने, अभाव मान कर सुश्रुति में। हाँ और ज्ञान नहीं है तो वो कहेंगे अज्ञान तुला तुला, किंतु तुला विद्या सुश्रुति में कहेंगे तुला तुला विद्या, और लोग कुछ मानते हैं नहीं। तुला विद्या क्या मानते हैं, रज्जु सर्प में सर्प ज्ञान हुआ, वहाँ तुला विद्या कोई अविद्या मानते हैं कि नहीं। नहीं ब्रह्म ज्ञान ही अध्यास हो गया, उसका कारण कुछ नहीं। तुला विद्या मूला विद्या कुछ है ही ना लगा। यहाँ तो कार्य मकार्य में आद्य तद हेतु तेन अनाद्य ज्ञान सिद्धि, यदि मिथ्या ज्ञान कार्य तो हेतु अनाज्ञान तथा मिथ्या, मिथ्या ज्ञान से कार्यत्वाद किं तत् कारणमुच्यताम्, अकारणं सत्कार्यं चेद् डिम्भकैरपि हस्यते। मिथ्या ज्ञान से कार्यत्वात् किं तत् कारणं, कारण क्या बताओ। अकारणम सत्कार्यम चेत, यदि कहेंगे कारण नहीं किंतु कार्य है मिथ्या ज्ञान, तो डिम्भ के बालक ही रभी हस्यते, बच्चे भी हंसेंगे अकारण और कार्य। यहाँ वो इसके यहाँ तक जाने के बाद दो बार तीन बार, पहले की दो तीन चार पंडित मिले थे और एक बार कोई, यहाँ उसके बाद और नहीं बोल कर ये वही उधर उधर कर देते हैं। हम बोले नहीं कार्य कारण कुछ ही नहीं, सब कार्य कारण कहाँ, कार्य की इसकी उत्पत्ति होते नहीं, उत्पत्ति होती नहीं, तो उत्पत्ति नहीं तो बिल्कुल कार्य है ही नहीं। यदि मानेंगे घट की भी कार्य उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो फिर और विचार शब्द प्रयोग करने का क्या है, कोई कार्य है ही नहीं, सब एक अद्वितीय ब्रह्म कारण है, उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो फिर अब विचार करने का जरूरत नहीं, फिर अध्यास क्यों नहीं ला। तो उसके बाद फिर और आगे उत्तर नहीं, वो थोड़ा सा फिर कुछ कहते सरस्वती काल में, वो आगे तो थोड़ा ऐसे करते कुछ और एक व्यक्ति मिला बहुत अच्छे समझदार, किंतु फिर वहाँ मतलब तो वहाँ तो कुछ मानते अलग मानते, मतलब वो नहीं बता पाता है कुछ अलग करके कहते हैं, तो वहाँ नहीं बोल पाते हैं। मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कार्य है, उसका कारण होगा, कारण नहीं तो कैसे सुश्रुति में कारण नहीं रहता है, ब्रह्म ज्ञान जागृत काल में सपन में सुश्रुति में उसका कारण है ही नहीं। अध्यास अध्यास यदि कारण के बिना कार्य फिर कैसे उत्तम होगा, सुश्रुति उसका कारण जितने नहीं रहेगा जागृत सपने भी ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा। संस्कार कारण मानेंगे, कुछ कारण मानेंगे तो फिर तो ब्रह्म वो क्या कहेंगे, वो ब्रह्म फिर अनादि सिद्ध करेंगे, अध्यास को अनादि ये भी नहीं बनता है। कुछ उनके तर्क लगाते हैं, यहाँ तो भारतीय के अनुसार लेकर के भी नहीं होता है, भारतीय तो स्पष्ट कर दिया कारण का नहीं, कारण मानना पड़ेगा। और कारण क्या है, जो कारण कहेंगे मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अध्यास कार्य है, तो उसको अनादि नहीं है, और कार्य यदि है तो उसका कारण होगा, कारण जो होगा तो ज्ञान मानना पड़ेगा। मिथ्या कार्यम कार्यत्व भी तस् न त्वदिष्टम अज्ञानम, कहीं कार्य होने पर भी उसका अज्ञान कारण नहीं होगा, इतिहास तरी तद अनपेक्षम तसापेक्षम वा, तो कार्य जो है कारण सापेक्ष कारण अनपेक्षा, कारण अनपेक्षम तत्सापेक्षम वा, यदि किम तत् कारण उच्यता आद्यम दुषयति, यदि कहेंगे अनपेक्षा अकारणम कारण सापेक्षा नहीं, तो डिम्भ कई यदि बालक रहस्यते किमत प्रामाणिक रीति कहमित न्यायार्थ अपिशत डिम्भ कई रपि हस्यते, बच्चे भी हंसेंगे और प्रामाणिक लिए क्या। द्वितीय आसंग द्वितीय क्या है, सापेक्ष कारण सापेक्ष रागादि कारण सैत् रागादि कारण सैत् कार्य सत्कारण कथम अवस्त्वपि च वस्त्वेव वस्तुरूपा तदन्यतः। रागादि कारण से सियात कार्य सत कथम कारण रागादि तो कार्य ही वो कारण कैसे होगा अवस्तु अपिच वस्तु एव दो का तदन्यतः वस्तुरूपात वस्तुरूप से अन्य वस्तुरूपात तस्य अन्यतः अवस्तु अपि वस्तु एव न वस्तु अवस्तु जो कहीं वस्तु अवस्तु है वे कोई पदार्थ है वस्तुरूपात अन्यतः वस्तु से अन्य है तो कोई अन्य है तो वस्तु होगा और जो शून्य है उसमें भेद का भेद नहीं रहेगा भेद के लिए कोई पदार्थ मानना पड़ेगा धर्मी शून्य में कोई धर्म नहीं होगा। 28 तदपि कार्यम अकार्यम वा राग आदि विकल्प आद्यम प्रत्यह यदि कार्य है तो कारण कैसे होगा तस्य मूल कारण तो आसीद ही इसलिए कार्य रागादि कार्य होने के कारण मूल कारण नहीं होगा। अब अवान्तर कारण हो जाता है मूल कारण नहीं होगा जैसे कपाल कारण है मूल कारण नहीं। न च अकार्यम तत्प्रामाणिकम अकार्य तो नहीं होता रागादि न च कारण दोषस्य निमित्तत्वे भी समवायित्वम कारण दोष है राग आदि निमित्त होते समवाय कारण नहीं अद्रव्यवाद अद्रव्य समवाय कारण नहीं होगा अनभ्यवगमाच राग आदि को उसका उपादान कारण नहीं अतः मिथ्या ज्ञान से कार्यत्व तद हेतुत्व न अनादि अज्ञान सिद्धे हेतुत्व अज्ञान अनादि अज्ञान सिद्ध होगा कार्यत्व और अकार्यत्व तस्व तद्भाव अकार्य होगा तो मिथ्या ज्ञान से कहे तस्व तद्भाव ब्रह्म उपादान अनाद्य ज्ञान दुर्वार तस्व तत्वा तस्व कारणत्वात् नहीं अकार्य थे तस्व अज्ञानत्वात् मिथ्या ज्ञान जो कहते अकार्य थे तस्व तद्भावात् तत्वा तस्व मिथ्या ज्ञान से अकार्य थे तस्व अज्ञानत्वात् ब्रह्म उपादान अनाद्य ज्ञान तो अकार्य जो तो कहोगे मिथ्या ज्ञान वही भी अज्ञान होगा वही अज्ञान अनादि अज्ञान हुआ अकार्य जो है तो तस्व तद्भाव तो अज्ञान तद ब्रह्म उपादान अनादि अज्ञान दुर्बार मानना पड़ेगा। शंका क्या न च अकार्यम प्रामाण्य न कारण दर्शन मिथ्या ज्ञान से कार्यत्व तद हेतु तो अनादि मिथ्या ज्ञान से अकार्यत्व मिथ्या ज्ञान जी अकार्य है तस्व तद्भावात् मिथ्या ज्ञान से व अकार्य है तो मिथ्या ज्ञान से वो ज्ञान तो आता वही अज्ञान होगा ब्रह्म उपादान हाँ वो अज्ञान कारण अज्ञान अनादि अज्ञान हो गया दोबारा तो मिथ्या ज्ञान ही जिसको कहते तो मिथ्या ज्ञान मतलब भ्रम ज्ञान ही अज्ञान तो अज्ञान ही है अज्ञान को भ्रम ज्ञान सदा अज्ञान कार्य होने से भ्रम ज्ञान कहेंगे वही अज्ञान अनादि हो तो अज्ञान हुआ अनादि अज्ञान दुर्वारम यद तो अवस्तुत्व तस्य न कारण था पूर्व पिछले ने पहले कहा था वो उपादान कारण अज्ञान नहीं बनेगा वो वस्तु नहीं है अवस्तु उनसे कारण नहीं होगा ब्रह्म ज्ञान से तो हो जाएगा ब्रह्म अज्ञान अवस्तु से कारण नहीं अवस्तुत्व तस्य न कारण था तथा अवस्तु अपि त वस्तु एव अवस्तु होने पर भी वस्तु वस्तुरूपात अन्यतः तद मतलब वस्तु का तो तुच्छ नहीं अज्ञान अवस्तु होने पर भी वस्तु नहीं होने पर भी वस्तु मतलब अतुच्छ तुच्छ भिन्न अज्ञान सत नहीं किंतु तुच्छ नहीं असत भिन्न असत भिन्न को वस्तु कहा तदि तुच्छत्व वा वस्तु न अन्यत्व वा जो वस्तु है अवस्तु अवस्तु का तो तुच्छ या वस्तु न अन्य अवस्तु शब्द से तुच्छ लेना वस्तु तो अन्य वा वस्तु तो अनधिकरण वा तीन विकल्प किया नाद्य असिधिर वो अज्ञान को तो हम तुच्छ नहीं कहते ना अज्ञान तुच्छ नहीं इसलिए प्रथम तुच्छ नहीं है वस्तु न अन्य कहेंगे तो ठीक है यद्यपि वस्तुरूपात तस्य अज्ञान से अन्यत्वात् वस्तुरूपात तस्य अज्ञान से अन्यत्वात् वस्तुरूप से अज्ञान अन्य है तद अवस्तु उपपद्यते अवस्तु हो जाएगा अज्ञान अवस्तु वस्तु रूप से भिन्न तथापि वस्तु एव अपरोक्षतया तुच्छ व्यावृत्ति वस्तु एव अवस्तु कहते हैं वस्तु से भिन्न होने से अज्ञान अवस्तु कहते तो अवस्तु होने पर भी अपरोक्ष होने के कारण वस्तु एव तथापि वस्तु एव अवस्तु होने पर भी वस्तु एव कौन अवस्तु मतलब सदरूप से भिन्न है सदरूप से भिन्न होने पर भी तुच्छ नहीं है तो वस्तु एव अपरोक्षतया तुच्छ व्यावृत्ति है तुच्छ से भिन्न है ऐसे वस्तु मानना पड़ेगा वस्तु मतलब पारमार्थिक वस्तु नहीं किंतु वस्तु अभाव भिन्न तुच्छ भिन्न है अनिर्वचन द्वितीय तुच्छत्व वस्तु अन्यत्व वस्तुत्व अन्य ये द्वितीय नाद्य असिधे यदि वस्तुरूपत्वा तस्य नाद्य तुच्छ है अज्ञान से अन्यत्वा तदा वस्तु अच्छा ये पूर्व पीछे नहीं ये दूसरे में प्रथम में दिया तुच्छ नाद्य असिधे कह दिया तुच्छ नहीं यद्यपि वस्तुरूपा तस्य अज्ञान से अन्यत्वात् वस्तुस्वरूप है अज्ञान से अन्य होने से तद अवस्तु कहेंगे तुच्छ कहेंगे तथापि वस्तु एव अपरिचतया तुच्छ वस्तु है तुच्छ से भिन्न है तुच्छ नहीं ये तुच्छ का निराकरण हुआ प्रथम का द्वितीय क्या है वस्तु न द्वितीय वस्तुअंतर व्यभिचार वस्तु न अन्यत्वात् अवस्तु है तो अकारण क्यों होगा दूसरे वस्तु भी कारण है वस्तु से अन्य होने से वस्तु अंतर तंतु से भिन्न मिट्टी मिट्टी से भिन्न तंतु वस्तु अंतर भी तो कारण होता है अन्य वस्तु वस्तु न अन्यत्वा तो कारणता वस्तु से अन्य वस्तु अंतर तो कारण होता है अन्य वस्तु होगा तो व्यभिचार हुआ वस्तु हो तो कारण क्यों नहीं है वस्तुअंतर वस्तु से अन्य हो तो कारण नहीं होगा तो वस्तु अंतर कारण तो न सद तृतीय क्या है वस्तुत्व अनधिकरण तो वस्तुत्व अनधिकरण तृतीय तो असिद्धि वस्तुत्व अनधिकरण तस्य वस्तुत्व का जो अनधिकरण होगा अनधिकरण तो तुच्छत्व अनधिकरण अनतिरिका तुच्छत्व अनतिरिका तुच्छ हो जाएगा वस्तुत्व का अनधिकरण तुच्छ हो जाएगा तो ये तुच्छ नहीं है अज्ञान तुच्छत्व अनतिरिका तुच्छत्व तुच्छत्व अनतिरिका वस्तुत्व अनधिकरण तो तुच्छ वस्तुत्व अनधिकरण वस्तुत्व ही तो तुच्छ होगा किंतु अज्ञान तुच्छ नहीं तस्य च असिधे रूपते तस्य तुच्छ से असिधे तृतीय पक्ष क्या हुआ वस्तुत्व अनधिकरण तो वस्तुत्व अनधिकरण तो का अर्थ क्या होगा तुच्छ है अतुच्छ का निराश हुआ तस्य च असिधे न चैवम आद्य तृतीय पुनरावृत्ति आद्य तुच्छ कहा तृतीय वस्तुत्व अनधिकरण तो वस्तुत्व अनधिकरण तो का ही अर्थ तुच्छ तो हो गया तो प्रथम तृतीय में एक हो जाएगा पुनरावृत्ति न ब्रह्मण वस्तुत्व अनधिकरण से अतुच्छत्वात् वस्तुत्व अनधिकरण भी तुच्छ होगा कोई जरूरी नहीं वस्तुत्व अनधिकरण तो होगा तो दो में रहेगा वस्तुत्व अनधिकरण तो वस्तुत्व अनधिकरण तुच्छ में रहेगा और ब्रह्म में रहेगा इसे ये भिन्न हो जाएगा परम प्रति तद अनतिरेक वचनात् परम प्रति उसके प्रति कहते तद अनतिरिक वस्तु ब्रह्म से भिन्न है तुच्छ होगा न च तम प्रत्येव पुनरुत्यम उसके प्रति पुनरुत्ति नहीं संभावना उपनीत पक्ष पराकरण अविरोधात् संभव है जो वस्तुत्व अनधिकरण वह भी हो सकता है तो तुच्छ व ब्रह्म दोनों है दोनों में से उसको कहा जाता है तुच्छ नहीं होने के लिए तम प्रति पौनरुत्यम न संभावना उपनीत पक्ष का ये भी संभव है जो वस्तु से अवस्तु है अवस्तु शब्द का अर्थ ये भी अर्थ होगा तो वस्तु का अवस्तु शब्द वस्तुअंतरम न वस्तु भिन्न और अवस्तु का अर्थ तुच्छ अथवा अवस्तु का अर्थ वस्तुत्व अनधिकरण तो ये भी एक पक्ष लेकर के निराकरण किया न च ब्रह्मा अन्यत्वमेव अज्ञान से अवस्तुत्व ब्रह्म से अन्यत्व से अज्ञान अवस्थ होगा तस्मिन् अनिर्वाच्य तदसिद्धि ब्रह्म अन्य तो अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य में अवस्तुत्व तुच्छत्व असिद्ध है अथ अज्ञानादि सत्यम तुच्छ व्यावृतत्वाद आत्मावती तो अनुमति अज्ञान में सत्य तो अनुकार तुच्छ से बिना तो सत्य होगा तत्र मानवत्मेवत्वा सत्यता इति विकल्प्य आद्यंत सही अज्ञान को सत्य कहेंगे प्रमाण जैसे सत्य था प्रमेय जैसे सत्य आद्यम दुषयित मान सत्यता रूपम आह प्रमाण सत्य कैसे होता है उपातमेय रूपत्वम मानानां सत्यतोच्यते तद्बलेनैव मेयस्थ ग्रंथि मोहादि नान्यतः मानानां सत्यता उपातमेय रूपत्वम् उच्यते तद्बलेनैव मेयत्थं मोहादि ग्रंथि अन्यतः न मानानां उपातमेय रूपत्वम् उपातमेय रूपम् येन मानेन तन्मान उपातमेय रूपम् प्रमाण उपातमेय रूप मेय प्राप्तमेय रूप को प्राप्त कर लेना ते मेय ही घटादि घट रूपाकार हो जाना ही वृत्ति में सत्यता मानानाम सत्यता प्रमाण सत्य तो क्या है उपात मेय रूप प्राप्त जो गृहित मेय रूप हो जाना तदाकार हो जाना ही सत्यता तद्बलेन मेयस्थम घटादिथम आदि घंति निवृत्त करता है विषयकृत मेयाकार भजन उपात प्राप्त गृहित विषयकृत विषयकृत मेयाकार भजन एव मान सत्यता मे घटाकार हो जाना ही सत्यता किंतु मेयगत अज्ञानादि निवर्तनम अपि इतिहास अच्छा न शंका कह विषयकृत मेयाकार भजनमेव न मान सत्यता विषयकृत मेयाकार भजनमेव मान सत्यता ऊपर का उसमें शंका करते हैं विषयकृत मेयाकार भजनमेव न मान सत्यता इतने मात्र से नहीं किंतु मेयगत अज्ञानादि निवर्तनम अपि अज्ञानादि निवर्तन होने पर सत्य होगा मान इसे शंका कम से कहते विषयकृत मेयाकार भजन ही मान सत्यता इतने मात्र से ही अज्ञान निवृत्त हो जाता है इसलिए अज्ञानादि निवर्तन भी सत्यता के लिए कोई जरूरत नहीं तद्बलेन मेयस्थम मुहादि घ्नंति अर्थात विषयकृत मेयाकार भजन में मान सत्यता मान हाँ वृत्ति से उनसे निवृत्ति होती है अब वृत्ति होने से अज्ञान निवृत्ति हो जाती है तद्बले नहीं वो अन्यथा कार्य था जो प्रमाण सत्य विषयकार वृत्ति भजन हुआ तद्बले न अज्ञान निवृत्ति होती तो अज्ञान निवृत्ति भी होनी चाहिए इसे कहना जरूरत नहीं इतने होने से अज्ञान निवृत्ति हो जाएगी मतलब ये कुछ अलग नहीं हुआ इतने मात्र से अज्ञान निवृत्ति हो जाएगी स्वातंत्रेण मानानां अलब्धात्मनां मेयस्थ मोहादि अध्वंसित्वात् मेयम अनुरुद्धेव तद्वंसित्वात् तदाकार भजनमेव सत्यता स्वातंत्रेण मानानां स्वतंत्र मान जो अलब्धात्मनां अभी विषयाकार नहीं हुआ मेयस्थ मोहादि अध्वंसित्व मे ध्वंस निवर्तक नहीं है मेयम अनुरुद्धेव मेयाकार होकर के ही अज्ञान ध्वंसित तद्वंसित्वात् इसलिए तदाकार भजन में सत्यता मेयाकार हो जाना ही तदाकार होने से ही प्रमाण सत्य हुआ हाँ हाँ मेयाकार मेय स्मृति का विषय में मेय नहीं ज्ञेय शब्द वह मेय मान से ज्ञान को मेय कहेंगे प्रमेय के अर्थ में हाँ मैं तो स्मृति जो है वहाँ ज्ञेय शब्द से कहते मेय प्रमेय नहीं है मेय मतलब प्रलगान से प्रमेय होता है स्मृति का विषय जो है ज्ञेय कहा जाएगा प्रमेय नहीं प्रमा और ज्ञान में भेद है नहीं अज्ञान निवृत्ति तो होगी अज्ञान निवर्तन को अलग कुछ मानना, सत्यता होने के लिए अज्ञान निवर्तन को अलग मानना कोई जरूरत नहीं। यदि मैयाकार भजन हो कि तदाकार हो गया, तदाकार हो जाने से मैयाकार यदि हो गया तो मेस्त अज्ञान नष्ट हो जाएगा। मैयाकार हो गया तो मेस्त अज्ञान नष्ट हो गया। प्रमाण में प्रमाण तदाकार होता है तो नष्ट हो जाएगा। तो हाँ वो अज्ञान तो मेय तो वही होता है, प्रमेय जो होगा प्रमेय का विषय जो अज्ञान तो ही तो प्रमेय होता है, तो मेयाकार हो जाएगा। स्मृति में मेयाकार नहीं होता है तो अज्ञात विषयाकार कहन से उसके अर्थ अज्ञात विषयाकार, स्मृति अज्ञात विषय तो नहीं होता है, तो उसके दो भेद करना पड़ेगा। तदाकार भजन अर्थात अज्ञान निवर्तन के अलग रूप मानना कोई जरूरत नहीं। अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी बात ना, अज्ञान निवृत्ति तो होगा, किंतु अज्ञान निवर्तन अपनी अलग मानना है से प्रमाण सत्य से करना जरूरत नहीं। प्रमाण सत्य है, प्रमाण में सत्यता अर्थात प्रमाणत्व, प्रमाण प्रमाणत्व सत्यता क्या है, प्रमाण प्रमाण है, प्रमाण है। यदि मैयाकार होता है तो अज्ञान की निवृत्ति होती तो प्रमाण है, नहीं तो प्रमाण नहीं है। और अन्य में तदाकार मैयाकार होने से ही वो प्रमाण हुआ, नहीं तो नहीं होता है। अर्थात तो वहाँ प्रमाण में यहाँ अभी चल रहा है क्या, वो दूसरा अज्ञान आदि नहीं तो दोनों में विकल्प क्या था इसमें ना, कहाँ विकल्प क्या था, हाँ अज्ञान आदि सत्यम, अज्ञान को सत्य कहेंगे, तुच्छ भिन्न आत्मा में तो क्या था, अज्ञान में सत्य तो सिद्ध करने के लिए अज्ञान सत्य होगा प्रमाण जैसे सत्य अथवा प्रमेय जैसे सत्य, दो विकल्प किया। प्रमाण जैसे सत्य अज्ञान को कहेंगे तो प्रमाण सत्य कब होता है, प्रमाण वास्तव होता है, प्रमाणित तो मैयाकार होता है तो प्रमाण होता है, उसी प्रकार अज्ञान को सत्य कहना अथवा मेय जैसे सत्य कहना, तो तुच्छ से विलक्षण होने से आत्मा के समान अज्ञान में सत्यत्व अनुमान करते हैं, वो सत्यत्व कैसा सत्य है, वो उसी में दो विकल्प कर दिया, अज्ञान आदि सत्य होगा प्रमाण जैसे सत्य अथवा प्रमेय जैसे सत्य। प्रमाण सत्य कहते तो प्रमाण यथार्थ होता है, मैयाकार होता है तो उसमें अज्ञान आदि में तो मैयाकारत्व नहीं होता है, तो वो सत्यत्व नहीं होगा। विषयकृत मैयाकार भजन में न मान सत्यता, विषयकृत मैयाकार भजन में न मान सत्यता पूर्व विषय, किंतु मेयगत अज्ञान आदि निवर्तन आशंका तद बल मेयस्थम कहते स्वातंत्रेण मानना अलब्धात्मना माल, जब वो प्रमाण तदाकार नहीं हुआ मेयस्थमुहादि ध्वंस नहीं है, मेय के अनुरोध मैयाकार होकर के तद्वंसी तदाकार भजन में सत्यता। मोहादेरपि तथाविध सत्यता आशंक्य, मोह भी इसे सत्य हो जाए, ब्रह्म ज्ञान इसे सत्य हो जाएगा, इति आशंक्य तद विपर्ययत, तद विपर्ययतो मिथ्या सर्वं मोहादि भण्यते, वस्त्वसाधारणं रूपं मोहादेर्न प्रमीयते। तद विपर्ययतः मोहादि सर्व मिथ्या भण्यते, वस्तु साधारण रूपम मोहादे न प्रमेयते, मोहादि पंचमेंत मोहादि से वस्तु न असाधारण रूप न प्रमेयते, मिथ्या ज्ञान आदि से संशय से वस्तु का असाधारण रूप न प्रमेयते। तद विपर्ययत वहाँ विषय का विषयाकार नहीं होता है, इसलिए मोहादि सर्व मिथ्या होने थे, मोहादि को मिथ्या मोह संशय को मिथ्या कहते हैं। मान विपर्ययमेव मोहादो साधयति, प्रमाण भिन्न वस्तु साधारण रूपम मोहादि न प्रमेयते, वस्तु न साधारण रूपम ब्रह्म से न प्रमेयते, नहीं मोहादिना मानादिवत वस्तु न साधारण रूपम यते, मानादिवत मानादे मानादिवत बत्ती प्रत्यय कैसे होगा, तृतीया तीसरा नहीं होता है ना, तत्र तस्यैव मानादेरिव मानादेरिव मुहादिना वस्तुन असाधारण न मियते कार्य नया प्रश्न है। मुहादिना मानादिवत हाँ तो तत्र तस्यैव नहीं होगा, तेन तुल्यम क्रियाचेदवती हाँ वही कार्य को लेकर ओ तत्र तस्यैव नहीं करके तेन तुल्यम क्रियाचेदवती क्रिया को लेकर के तुल्य कार्य मानादिना यथा कार्य तथा मुहादिना मुहादिना मानादिवत वस्तु असाधारण रूप न मियते तस्य अमानत्वात् तस्य कस्य मुहादे अतो मानवत न तस्य सत्यता प्रमाण के समान सत्य होगा अज्ञान से नहीं। मेयवत मुहादे सत्यता इति पक्षम ये मुहादि के लिए कहते अज्ञानादि मुहादि के लिए अथ अज्ञानादि सत्यम तुच्छ व्यापतत्वात् आत्ममिति अनुमेति अज्ञान आदि में मोह को भी ले लिया, अज्ञान आदि में सत्य तो चल रहा है, अरे मुहादि के लिए सत्य तो क्या निराकरण के मुहादि सत्यता यदि पक्ष में पता है मैं ये तो मुहादि सत्यता। बस ये जो पहले चल रहा है ना वही मोह मोह ही अज्ञान सिद्ध होगा या आया, तो यहाँ विचार सत्यता के लिए क्यों है, सत्य होने से उसकी निवृत्ति नहीं होगी। पहले आया ना जो मिथ्या ज्ञान यदि अकारण है वही अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान यदि कारण है वही कहाँ आया था तृतीय तो असिद्धि तृतीय अच्छा अकार्य थे तस्वीर तद्भावात ज्ञान देन सिद्धान उसके बाद अवस्तुत्व तस्वीर कारण ये हो गया अच्छा ब्रह्मान्य अथ अज्ञान आदि सत्यम तुच्छ व्यावृतत्व तो अज्ञान आदि अज्ञान मोहादि को ले लिया स्वामी अज्ञान आदि दिया तो इसलिए अज्ञान आदि कह करके आगे मोहादि निवृत्ति होती है। मोहादिरपि तथा भी सत्यता तो मोहादि में ऐसी सत्यता के अंदर विपरीत हुआ मेव तो मोहादि सत्यता तो यहाँ जो अज्ञानवत शंका हुई थे ना अभी मोहादे मेयवत सत्यता इति पक्षम प्रत्याह तो अज्ञान और मोह को लेकर के एक साथ शंका है। अज्ञान मोहादि सत्य नहीं है क्योंकि सत्य होगा तो क्या होगा प्रमाण से निवृत्त नहीं होगा। तन मोहादि नच नच वस्तु सततन तद बाधा तस्य प्रमाणतः मेय प्रबोधन मुक्त्वा नमिते सत्यतान्यतः मेव तो सत्यता न च तत् वस्तु सतत्व जैसे मेय वस्तु सतत्व इसी प्रकार मोहादि वस्तु सतत्व न तस्य प्रमाणत बाधात प्रमाण से बाध हो जाता है वस्तु मोहादि का मेय प्रबोधन मुक्त्वा मिते सत्यता न मिति में सत्यता क्या है प्रमाण में मिति में प्रमाण में मेय प्रबोधन मिति का अर्थ क्या है प्रमाण प्रमिति प्रमाण वो प्रमाण शब्द का भाव में और कर्ण में ल्यूट होता है मिति विषय जो तीन प्रत्यय यहाँ कर्ण में है क्योंकि मेय प्रबोधन मुक्त्वा मिते सत्यता नास्ति मिति में सत्यता क्या मेय प्रबोधन अच्छा मिति प्रमिति लेंगे तो भाव तो मेय प्रबोधनम हाँ हाँ नहीं हाँ मेय प्रबोधनम कर्ण भाव में लुट करें तो भी प्रबोधन हो जाएगा। मेय प्रकाश मित है यदि भाव करेंगे ज्ञान होता। यहाँ मिति का तो प्रमाण है मेयव तो मोहादि सत्यता है भय मेय अबाधित मित सत्यतम अभी कौन सा श्लोक चल रहा था ये पहले 30 श्लोक का 30 का हो गया था। हाँ ये हो गया 30 ही मेव तो मोहादि सत्यता इति पक्षम प्रत्याह मोहादि सत्यता नच नच वस्तु सतत्व तद बाधात मोहादे सत्यत्व न बाधात प्रमाणत तन मोहादि वस्तुवत सतत्व सत्यम न चेति वस्तुवत सत्यम न अबाध्यत्वम ही तस्य सत्यत्वम विशेष्य मेष्य तन्न मोहादोस्ति मान निरस्यत्वात् बाधात् बाधा तस्य मानस्य मे बोधनम विना सर्वण तो प्रमाण ल मिति का था मानस्य तो प्रमाण है। प्रमाण होने से मे प्रबोधन प्रमाण मेय को बोधन कर्ण में कर्ण व्यक्ति ने मिते है मे प्रबोधन मुक्त्वा न स अन्यतर सत्यता है। तो ये मिते का अर्थ प्रमाण ये सब शब्द से कभी कभी प्रमाण से मे प्रबोधनम मे को प्रकाश करना ही सत्यता है। टीका में मान विपर्यमेव मोहादो साधयति नहीं 431 मोहादि वस्तुव सततम न सत्यनम क्योंकि मेय में अबाध्यत्व सत्यत्व होता है मोहादि में अबाध्यत्व ने मोहाद का बाध हो जाता है। मानस्य मेय बोधनम बिना सर्पण सत्यत्व मोहादि पिछाद अच्छा हाँ ये क्या मानस्य मेय प्रबोधन मेय को बोधन करा दिया स्वरूप तो सत्य है तो मुहाद भी सत्य हो आशंक दृष्टान्तों दुसाई थी। दृष्टान्त दिया क्या मान मेय बोधन करता है और स्वरूप तो सत्य है तो मुहाद भी स्वरूप तो सत्य हो। ये कहते मान मेय प्रबोधन करता है और कुछ नहीं करता है अन्यत नहीं मेय प्रबोधन होता मित है सत्यता अन्यत न अन्य किस प्रकार सत्यता नहीं मेय प्रबोधन क्या तो सत्य है और स्वरूपते सत्य करने का कुछ मानने का ही नहीं। तो मानस्य मेय बोधनम बिना स्वरूपेण सत्य तो वध मोहादि भी स्वरूपत सत्य तो उसने दृष्टान्त दिया मान में स्वरूपत सत्य तो क्या है मान में सत्य तो मेय प्रबोधन करना है सत्य नहीं तो स्वरूपत कुछ नहीं। मेयवत मानवत वा सत्यत्व अभावेपि मेय और प्रमाण की सत्य तो नहीं होने पर भी कारकवत अज्ञानादि सत्यत्व अज्ञान ही अज्ञान मुहादि चल रहा है कारक व सत्य तो प्रमाण प्रमेय के अनुसार सत्य नहीं प्रमा के अनुसार सत्य इति आशंक्य तत् अर्थक्रियाकारित्व वा परमार्थत्व वा इति विकल्प आद्यम करते सत्यत्व का अर्थ अर्थक्रियाकारित्व मानेंगे अथवा पारमार्थिकत्व मानेंगे। अर्थक्रियाकारित्व मानेंगे तो अज्ञान मुहादि अर्थक्रियाकारी है तो वो सत्य मान सकते आद्यम कारकाणाम कारकाणां हि सत्यत्वं स्वकार्यापेक्षा एष्यते इतो अन्यथा तत्सत्यत्वं निष्फलं न च लभ्यते। स्वकार्य अपेक्षा कारकाणि सत्यत्वम स्वकार्य कार्य सिद्धि ये तो अन्यथा तत्सत्यत्वम निष्फलम न चलभ्यते अन्य क्यों सत्यत्व नहीं तथापि तो सत्यत्वम अज्ञानादिरपि इष्टम क्या है क्रियाकारित्व अर्थ क्रियाकारित्व है दृष्टांत दाष्टांतिक उभय उक्त सत्यता है उभय संप्रतिपत्ति है तो ही शब्द दिया है कार्यकरण ही सत्यतम स्वकार्य अपेक्षा अपने कार्य सिद्ध करता है। द्वितीय प्रत्यय द्वितीय क्या दिया है अर्थ क्रियाकारित्व परमार्थत्व परमार्थत्व सत्यत्व नहीं है परमार्थत्व किसी कार्य में ये तो अन्यथा सत्यत्व निष्फल न चल बेहतर अन्यथा सत्यत्व नहीं क्यों अर्थ क्रियाकारित्व सत्यत्व माने तो ठीक है अन्य प्रकार सत्यत्व किसी में कार्य में नहीं।